nichukue nafasi hii kumkaribisha Dogo Janja. Kwa wale ndio kwa mnafuatilia uchaguzi mdogo wa Arumeru, huyo ndio Dogo Janja aliyeigaragaza serikali ya mapinduzi, Chama cha Mapinduzi. Dogo Janja nakuomba, kwa jina lake halisi anaitwa Joshua Nassari. Karibu sana kamanda. Wassalamu alaikum. Tumsifu Yesu Kristu. Bwana Yesu asifiwe sana. People, mtanisamehe, bado niko kwenye mudi ya kampeni. Kwa hiyo msije mkashangani kaomba kura wakati hatupigi kura. Ndugu zangu, kwanza niseme kwamba ninafurahi sana. Ninafurahi ajabu kuona Watanzania wanaoishi nje ya nchi, na hususan taifa kubwa Marekani, mmeujaza ukumbi siku ya leo. Hii inaonyesha kwamba sio Arumeru peke yake wanataka mabadiliko, lakini kila Mtanzania anatamani kuona kwamba madini ya dhahabu, ya almasi, ya tanzanite, rubi, tunatamani kuona bandari yetu, tunatamani kuona ardhi, misitu na kila alichotuwekea Mwenyezi Mungu kikitumika kwa ajili ya faida ya Watanzania walio wengi na sio walio wachache kama jinsi ilivyo leo. Kwa hiyo nisema mwamezi, yani sikutegemea, nilijua tutaongea na watu 10-15, lakini kwa kweli nimefurahi sana. Jana kuna dada mmoja alipiga simu, mwenyekiti kutoka wapi? Kutoka Boston, akawa anaulizia atafika vipi. Umefika? Mungu akubariki sana. Nyie leo mko Marekani. Mko Marekani mkiwa mnatokea Tanzania. Na wengi, kila mtu hapa ametokea pembe tofauti ya Tanzania, si ndio? Lakini mko Marekani sio kwamba mlitaka kuwa Marekani kwa sababu inaitwa Marekani. Mko Marekani kwa sababu mliamua kuja Marekani kutafuta fursa ambazo Chama cha Mapinduzi kimeshindwa kutupa kwa miaka 50. Watu wengi wamekuwa wakiignore sana diaspora. Wanaonekana ni watu ambao pengine walishindwa kuvumilia shida wakaamua kukimbia shida. Wanaonekana ni watu ambao walipenda starehe wakaamua kuzifuata starehe. Lakini ukimuuliza leo hii Kikwete kwamba kwa nini aishi Mbagala anaishi Ikulu, ni kwa sababu naye anapenda starehe, si ndio? Ni kwa sababu naye anapenda maisha mazuri. Ndio sababu amekuwa rais kwa miaka 6 akiwa ni mtu kutoka Bagamoyo, ni Mkwere. Alafu mtoto wake leo hii ni baadhi ya mabilionea wachache kwenye nchi yetu baada ya miaka 6 ya urais wa baba yake. Ni kwa sababu anapenda starehe. Hakuna mtu anayependa shida, uongo kweli? Na matatizo tulionao Tanzania tukustahili, haya kutoka kwa Mungu. Na ndio sababu mimi nilipokuwa na umri wa miaka 24 mwaka 2010 nikaamua kugombea ubunge. Mimi ni mara yangu ya pili kugombea ubunge, ilikuwa mara ya kwanza. Na mwaka 2010 nilipogombea ubunge nikaenda kwa msimamizi wa uchaguzi kuomba kuchukua fomu. Akaniambia, wewe huwezi kugombea ubunge, umetumwa na baba yako au umetumwa na mjomba wako? Nikamwambia ni mimi. Hawakuamini. Tukafanya kampeni mwaka 2010 nikiwa ndio kwanza nimemaliza chuo kikuu cha Dar es Salaam. Kwenye akaunti yangu nilikuwa na shilingi 180,000 ya Kitanzania. Na nikaenda kwa rafiki yangu anaitwa God Bless Lema. Nikamwambia, Lema, wewe uligombea ubunge 2005, una experience, nisaidie, nitafanyaje nigombee ubunge? Hii ilikuwa ni 2010. Akanambia, you can if you think you can. Nenda kapite kwenye kura za maoni, mimi nitakupa milioni 10 ya kuanzia jembe. Nikaenda nikapambana kweli, nika raise fund, nikahangaika, nikashinda kura za maoni. Tunaanza kampeni, nikaenda kwa Kalema, nikamwambia, brother, nimekuja. Akaniambia, njoo kibo pale si Arusha. Nimekutana Arusha mjini, nikamwambia nimefuata zile milioni 10, akamwambia subiri dakika moja. Baada ya dakika 5 akaniambia, twende na gari, twende kwa dada Judy Ungalimitaji tukachukue bendera za Chadema. tunakwenda pale kiupale, si akanambia twende na gari yako. Nikamwambia pana, twende na ya kwako. Kambia twende na ya kwako, kambia twende na ya kwako. Kumbe gari yake ilikuwa haina mafuta. Sasa baadaye tukakubaliana twende na ya kwake. Tumefika njiani akanambia kuna 5000 hapo, nikamwambia ndio. Na hapa story ya kweli, ni ushuhuda wa kweli. Mwaka 2010. Nikatoa shilingi 5000 nikampaka, ingia petrol station. Akasema niwekee mafuta ya shilingi 3000, akarudishiwa shilingi 2000. Akunirudishia change akaweka mfukoni. Tumechukua bendera, tunarudi mjini, nikamwambia brother zile 10M vipi? Akatoa wallet, akachukua karatasi, akaniandikia faith, hope and courage, akaniambia shika milioni 10 nenda kapambane. Nikaingia vitani nikiwa na milioni 10 kikaratasi kidogo kama vidole. Nikafanya kampeni kwa nguvu zote kadri ya uwezo wangu, haikuwa nyepesi. Na nilikuwa nashindana na wanaibu waziri wa fedha wa kipindi hicho, marehemu Sumari. Nikapambana sana. Mwisho wa siku wakanichakachua, sikushinda ubunge. Saa 12 jioni nilikuwa mbunge. Ilipofika usiku saa 4 nikasikia nje wanaimba ameinama ameinuka. Ameinama ameinuka, sikuwa mbunge. Nikasema wele nguu. Nikamwambia Mungu kwamba haki ya mtu haipotei. Haki ya mtu inacheleweshwa. Itakuja kwa wakati mwafaka. Mwaka mmoja na nusu baadaye, mwaka jana tarehe 18 mwezi wa 12, nilikuwa kwenye kanisa moja la Kipentekoste kijini kwetu, nikawa nimealikwa kwenye harambee. Nikaenda na rafiki yangu yule yule alionipa milioni 5 ya karatasi. Wakati anajitambulisha, nataka niwape ushuhuda kwa sababu una inspire. Wakati anajitambulisha akasema naitwa Godbless Lema, mbunge wa Arusha mjini. Mimi nikasema naitwa Joshua Nasari, mbunge ajaye wa Arumeru Mashariki. Ilikuwa ni tarehe 18 mwezi wa 12. Tarehe 18 mwezi wa kwanza ilikuwa ni mwezi mmoja umepita mwaka huu. Tarehe 18 mwezi wa pili kwa mwaka wa pili. 18 mwezi wa tatu kwa mwezi wa tatu. Tarehe 18 ya mwezi wa 4, exactly miezi minne kamili, nilikuwa Dodoma bungeni natoa mchango wangu wa kwanza kama mbunge wa Arumeru Mashariki. Na sikuwa mbunge kwa sababu nilikuwa na fedha. Sijawahi kuwa na fedha. Mimi nakumbuka miaka 17 iliyopita nikiwa na umri wa miaka 9, nilikuwa soko kuu pale Arusha mjini, kwa wale mnaofahamu, nilikuwa nauza Marlboro na nyanya sokoni. Natoka shule saa 5, naingia mtaani nanunua Marlboro ndani ya soko. Ninatoka nje nauza moja moja kupata faida ya shilingi 20 kila mfuko mmoja. Sasa mnaweza mkaona, mkajiuliza nimekuaje nikawa mbunge. Nimekuwa mbunge kwa sababu wana Arumeru Mashariki, kama ilivyo Watanzania wote, kama ilivyo nyinyi leo mnaoishi Marekani, wamechoka na utawala mbovu wa Chama cha Mapinduzi kwenye taifa pekee ulimwenguni linalozalisha tanzanite, taifa la 3 ulimwenguni kwa uzalishaji wa dhahabu, taifa la 7 kwa deposit ya uranium, taifa la 11 kwa kuwa na vyanzo vingi vya maji, taifa la 2 ulimwenguni kwa mlima mrefu mrembo unaopandika kirahisi Kilimanjaro, taifa ambalo kwenye gazeti la New York Times mwaka jana nimesoma lilikuwa ulimwenguni ni la 5 kwa kuvutia watalii, Tanzania ilikuwa ni ya 2, Morocco ilikuwa ni ya 2 kwa Afrika, lakini ulimwenguni ilikuwa ni ya 33, you can see. Taifa ambalo tuna zaidi ya ekari milioni 44 ambazo zinafaa kwa kilimo cha umwagiliaji lakini hatujatumia robo yake. Taifa ambalo tuna bandari nzuri ndefu ambayo inaweza kutumika kuingizia kipato cha kutosha. Taifa ambalo tuna deposit ya makaa ya mawe. Taifa ambalo lina vijana wengi wanaojituma. Taifa ambalo tuna hali nzuri ya hewa, hatujaikuwa na snow. Lakini taifa hili miongoni mwa taifa matatu masikini ulimwenguni. Hii ni aibu kwa Chama cha Mapinduzi. Na hii ndio sababu mimi leo ni mbunge. Ubunge wangu sio kwa sababu ya fedha, sio kwa sababu ya familia, kwamba familia yetu ina historia, baba yangu hajawahi kuwa tabalozi nyumba 10. Mimi sio mbunge eti kwa sababu ya umri hata kidogo. na mtashangaa ili mjue kwamba wenzetu popote wamekosa legitimacy ya kutuongoza, kwamba tunafika kwenye kampeni badala ya kueleza ni vitu gani umetufanyia kwa miaka 50, wanasema usimchague Nassari kwa sababu ni mdogo kiumri. Na mimi nikawaambia, kwani bungeni tunapeleka umri, tunapeleka matatizo ya wananchi? Wakasema mimi nisichagulie kwa sababu sijaoa. Na nikawaambia kwamba bungeni hatukua tuendi kusubisha ndoa. Wakasema kwamba msinichagulie mimi ni mdogo. Nikawaambia Arumeru mnataka kubojinga dogo janja, wakasema dogo janja. Kwa hiyo mnaweza mkaona kwamba taifa letu linaelekea wapi. Wenzetu wamekosa hoja za msingi, na wameshindwa kutupeleka kwenye nchi ya ahadi. Wameshindwa kutupeleka mahali ambapo kwa rasilimali zetu tulipaswa kuwa. Leo Tanzania bibi yangu hawezi kununua sukari ya kunywa chai. Nimekwenda bunge, nisikize kidogo. Nimeingia kwenye bunge kwa mara ya kwanza nimekaa siku 11 peke yake. Haki ya Mungu, nilipotoka bungeni nilisema hivi. Kwamba nilikaa na waziri mkuu kama na usani kazungumza naye. Yaani ukimsikiliza waziri mkuu wa Tanzania ukakaa naye vizuri unaweza kupata kichefuchefu. Unajiuliza ni ndio prime minister au ni balozi wa nyumba tano? Kwa sababu nisikilize. Kwa hiyo nchi yetu leo leaders kikawaida are supposed to provide solutions to problems. Viongozi are problem solvers. Viongozi wanatakiwa waonyeshe njia. Lakini ukija Tanzania leo unakutana na rais Kikwete analia. Unakutana na makamu wa rais analia. Unakutana na waziri mkuu Pinda analia. Unakutana na mawaziri wanalia. Unakutana na wabunge tunalia, wananchi wanalia. Ni nani anaitoa njia? Hakuna. Hakuna. Na ndio sababu ukiangalia performance ya bunge leo hii, Chadema tuna wabunge 48 peke yake. 48. Tulipaswa kuwa 49 juzi wakamvua leo. Wenzetu wa Chama cha Mapinduzi wana wabunge wengi mamia. Lakini ukiangalia performance leo ukafanya tu analysis ya haraka haraka, mbunge mmoja wa Chadema ni sawa sawa na wabunge 126 wa CCM. Ninawaambia kweli. Juzi kwa tunaoja tukapiga kura ya tukataka kupeleka hoja mezani ya kupiga kura kutoa na kutokuwa na imani na waziri mkuu. Ambao kaka yangu sisi tuliongoza zoezi. Mimi sikio niliamka alfajiri nikawahi kwenye ofisi za kambi ya upinzani. Alikuwa anaendesha zoezi lakini nilisign hata kabla yeye kusign. Kwa sababu tumechoka brothers. Wale wazee wana miaka 60, miaka 70, ishafika alasiri ni jioni. Mimi na miaka 26 na kinondo kwanza kumekucha. Tuna watoto wetu wanakuja nyuma, alafu wanapeleka taifa kusikoeleweka. Ndio sababu tunajaribu kuunganisha nguvu ya kila mmoja wetu. Kwamba huo Uswisi hata kama mko wawili njoo tuunganishe nguvu. Nyinyi leo mko Marekani, mko 1000, mko 100, tuunganishe nguvu. Yule aliyeko Uchina tuunganishe nguvu. Aliyeko Arumeru Mashariki tuunganishe nguvu. Aliyeko Kigoma tuunganishe nguvu. Kwamba tuunganishe nguvu ya kila mmoja wetu kupeleka taifa mahali linapostahili. Ndugu zangu, ninawashukuru sana. Mimi sina hotuba ndefu. Sana sana tungetamani kusikia kutoka kwenu. Na pengine tu respond kutokana na issues ambazo pengine nyinyi mtaziraise au mtapenda kusikia kutoka kwenu. Ninawashukuru sana na Mungu awabariki sana. Asanteni kwa kutusikiliza leo. Naomba nichukue nafasi hii kumkaribisha mheshimiwa mbunge wa Iringa mjini Peter Msigwa, vile vile ni waziri kivuli wa maliasili na utalii, vile vile ni mjumbe wa halmashauri kuu ya chama ya wakamati kuu ya chama chetu. Karibu sana mheshimiwa. Naona salamu yetu haijazoeleka sana. Basi ninyaliwa labda wengine sio wapenzi wa Chadema au wanachama. Lakini naomba mzoee kidogo. Hebu kunja ngumi na. Alafu itikise namna. Angalia usimpige mwenzako kisogo. Nikisema people tunasema power. Sawa sawa. People! People! Ukisema hakuna kulala unasema mpaka kieleweke. Sawa sawa. People! Hakuna! asante sana. Kwa tusiofahamiana, naitwa Mchungaji Peter Msigwa, ni mbunge wa jimbo la Iringa mjini. Kama alivyosema Mheshimiwa Leticia, ni mjumbe wa kamati kuu ya chama, vile vile ni shadow minister wa maliasili, ardhi na mazingira. Na mshukuru sana Mheshimiwa Nasari amezungumza kule, tukiwa kwenye kampeni huwa tunajiita Chadema kama Barcelona. Tunapanda wote, tunashuka wote, tunakomaa katikati. Na kila unayemtoa unamuingiza mwingine, unaona bora aliyotoka tena mwingine hivyo, wote tuko vizuri. Ukitoa nyingine wote 11 tunakuwa vizuri. Mimi nataka nizungumze kidogo. Najua zito tazungumza kwa urefu zaidi kiongozi wetu naibu wa kambi ya upinzani bungeni na naibu katibu mkuu atazungumza zaidi. Na ninaamini ndugu zangu kama Watanzania, sera na falsafa ya chama chetu mmekuwa mmezipitia kwenye tovuti ya chama. Kama hujazipitia ningeomba uende huko. Sana sana na mimi nataka niguse kama Nasari alivyosema, tumekuja kuinspire, kumotivate, kuencourage ili watu mjiunge kwenye hii cause. Na mimi nichukue fursa hii kuwashukuru sana wakazi wa Tanzania mnaoishi Marekani. Najisikia kama kulia machozi kwa sababu kiwa mbali na nyumbani, ukiwaona wenzao unaona raha sana. Maana hapa najiona niko nyumbani, nimezungukwa na usalama mkubwa sana. Na nichukue fursa hii kuwapongeza sana kwa juhudi mbalimbali ambazo mmezifanya mpaka kufika hapa. Kwa sababu natambua mchango wenu mkubwa sana mnaoutoa kule nyumbani. Ile dola yako 50, dola 100, 200, 1000, 500 unayoituma kwa njia yoyote ile inasaidia sana kuongeza ajira kule nyumbani, kwa kuwa taifa letu liko katika hali mbaya. Kwa hiyo mchango wenu tunauthamini sana kama chama. Mimi binafsi kama alivyosema Nasari, tumekuwa na taifa ambalo viongozi wanalia badala ya kutatua matatizo, badala ya kuonyesha njia. Lakini tumetoka wapi, tuko wapi, tunakwenda wapi kama taifa? Mimi na I stand to be corrected, tumekuwa na mfumo wa elimu ambao ni mbovu. Ukianza toka tumepata uhuru kama taifa, wakati ule tulikuwa na tatizo la kugovern. Kwa hiyo baba wa taifa alipeleka watoto wengi shule, lakini lengo kubwa alitaka kuwaonyesha Waingereza na wazungu kwamba tunaweza kujitawala. Kwa hiyo mfumo wa elimu tuliokuwa nao ulikuwa ni mfumo ambao unawaandaa watu waende kuajiriwa. Na hitaji la wakati ule huwezi kukataa, kwa sababu tulikuwa tuna matatizo ya kugovern, wasomi walikuwa wachache. Kwa bahati mbaya sana, mfumo wa elimu ambao umekuwa mzee zaidi ya miaka 50, umezeeka, hauendani na changamoto tulizonazo kwenye taifa letu. Education is supposed to be dynamic, not static. Challenge ambazo tulikuwa nazo miaka ya 70, miaka ya 60, sio challenges tulizonazo sasa. Challenges tulizonazo sasa kama taifa, kuna unemployment, kuna poverty, kuna poor leadership, kuna mambo ya global warming, kuna mambo ya AIDS, na mambo kadha wa kadha. Mfumo wa elimu tulionayo hautoi majibu katika challenges tulizonazo. Kinachofanyika kwenye taifa letu ni sawa na kumfundisha mtu typewriter leo, ambayo hata kijua awe fundi namna gani hawezi kwenda kuitumia. Ukienda kwenye shule zetu za misingi, wanawafundisha watu namna ya kuandika telegram isiyozidi maneno 30, eti mimi naumwa, wakati hizo teknoloji hazitumiki tena. Lakini tuna watu ambao wanajiita viongozi. Nimekaa na maprofesa juzi hapa, kwa maprofesa 6 kule na Morogoro. Wanasema zaidi ya 50% ya wanafunzi wanao graduate kwenye vyuo vyetu wanakuwa irrelevant kwenye society. Vyuo vyao. Nashukuru sana. Ndaenda kulipeleka. vile vyuo ambavyo tunao, ni kama kule South Africa wakati ule Sarafina ile move mliona alikuwa analamika anasema these are not school, you are just keeping kids away from streets. Lakini wakija na statistics wanaonyesha tumejenga vyuo vikuu vingapi, tumeshumisha wangapi, tumefanya haya na haya shule za kata. Lakini swali, je, ile elimu inakwendaje, unaunganisha vipi kwenda kutatua matatizo tulionayo kwenye taifa letu? Na ndugu zangu, hatujaja hapa kupointi sana matatizo ya Chama cha Mapinduzi. Tumekuja hapa kwa pamoja tushirikiane kutafuta solusi. Karne ya 14 Marekani na nchi za Ulaya na nchi zilizoendelea zilikuwa na mawazo kama tunavyowaza Tanzania. Kuhusu maisha, kuhusu maendeleo, kuwajibika, walikuwa na mawazo hayo na hali zao zilikuwa mbaya. Ilipofika karne ya 17 nchi hizo zikaanza kuwalazimisha watu wasome vitabu. Ikaanza kuwafanya watu wawe na library nyumbani. Karne ya 17 ndipo yalipozaliwa maswali, kwa nini? Ili iweje? Kwa nini unafanya hivi? Ili mnielewe ninachokusema mimi a theologian. Kule sisi kwenye Biblia, unaposoma Biblia, kwa mfano unasoma kitabu cha Wakorintho, mnisamehe kwa wale ambao sio Wakristo, najua tuko dini nyingi. Lazima ili useme kile kitabu kinasemaje, at least ujiulize maswali matano. Who wrote it? Why? When? What was the answer? And how can we apply that answer to our contemporary time? Kwa sababu tumekuwa na taifa ambalo hatuhoji, hatudadisi, hatuulizi, tunachukua mambo kama yalivyo. Na nyinyi ndugu zangu ambao mnakaa huku, mna influence kubwa ya utamaduni wa wenzetu ambao ni mzuri. Tunahitaji sana huo mchango utusaidie kule nyumbani. Watu wamekuwa hawaulizi kwa nini, ikoje, inakuwaje. Why do we do what we do the way we do? And why should we keep on doing? Haya maswali hatujiulizi, tunachukua vitu kama vinavyokuja. Kwa mfano, ukiangalia methali nyingi tulizo nazo, pamoja na kwamba tunatakiwa tuziweke katika context ya wakati ule, lakini kama nilivyosema, elimu inatakiwa ibadilike kulingana na wakati. Angalia kwa mfano quotation za kina Albert Einstein. Anasema problems cannot be solved by the same level of thinking that created them. Ukisoma ile quotation inakufanya ufikiri. Inakufanya udadisi, inakufanya uhoji. Wenzetu wazungu wanasema there is no free lunch. Inakufanya ufanye nini? Ufanye kazi. Lakini ukija Tanzania wanasema aliye juu mngoje chini. Chadema tunasema tunakupandia huko huko tunaporomoka na wewe. Kwa hiyo kuna mambo mengine, kwa sababu haya maneno tunayoumba yanatumoli ndivyo tulivyo. Wewe uko hivyo kwa sababu ya information ulizojaza kwenye kichwa chako. Sasa kwa bahati mbaya nimesema mfumo huu unawafanya watu wasifikiri. Ni mfumo mzee, umezeeka. Ukikaa na viongozi wamezungumza na sali hapa, hawana majibu. Wanaona mambo yanakwenda kama kawaida. Na kuna kitu sitaki niende sana kwa kinaitwa logical trap. Unakuwa na wazo, alafu unakuwa yani unakuwa umetegewa kwenye wazo hilo. Alafu huwezi kufikiri nje ya wazo hilo. Kama taifa tumetegwa ndani ya mawazo fulani ambayo tunaamini kuna siku labda itabadilika, it will be better, lakini tunazunguka humo humo wakati mambo hayaendi. Na kila generation lazima ijiulize mambo matatu. Kwa sababu katika kila generation we conceive, tunapokea mambo kutoka generation iliyopita. Lakini kama tuko aware, tumefungua masikio na macho, ni lazima tu criticize. Tuna criticize mambo ambayo yalitumika wakati ule na wakati wa sasa hayatufai, na wakati huo tuna create kwa ajili ya generation iliyopita. Amezungumza na Saria. Tuna wazee wa kina Wasira wanalala bungeni. Kuna wakati tuko kwenye bunge la bajeti, karibu wabunge wa mawaziri saba wanalala. Hatuna umeme nchi kugizani, wanalala hawana majibu. Wakija vijana kama wakina Nasari, tukija sisi ni kama vile tunaongea Kichina kwenye taifa la Tanzania. kwa sababu hawaelewi. Sasa hii nguvu badala ya kunyosheana vidole, this is the game that everybody has got to play. Mmekaa huku tunawahitaji, msianze kusema hii kazi ya kina Zito, ya kina Msigo, ya kina Mboe, ni kazi yako wewe. Tanzania sio mali ya Chama cha Mapinduzi. Nimekuwa nikisema mimi binafsi mara nyingi kwamba Tanzania is more than Julius Kambarage Nyerere, is more than CCM, is more than Chadema. Inatuhusu sisi wote. Hatuna spectators, tunatakiwa wote tucheze mchezo wa kuokoa Tanzania. Kwa hiyo lengo kubwa la kuja hapa, ndugu zangu, tuone tatizo ni kubwa kuliko tunavyozani. Hatuwezi kufix kwa dakika moja, ni pana sana. Sasa nimelalamika kwa kifupi, nimetoa ya matatizo. Tatizo kubwa ni nini? Unajua, kama nilivyosema, tumekuwa trapped, ni kama tuko ndani ya chupa. Ukiwa ndani ya chupa umezibwa na kizibo pale, hata useme kasi mpya, hali mpya, utapiga kelele uondoke kwenda kokote. Na ndio maana jamaa wanakuja na hali mpya, sijui kasi zaidi, tuko pale pale, matatizo yako pale pale. Kwa hiyo tumekuja hapa pamoja na kuanzisha tawi, tunataka tuwaconvince, tuwashawishi. Mwenyekiti wangu Mboe anapenda, nasema ukiwa CCM sikulaumu, ila nakushangaa. Na mimi ndio usemio na kushangaa ukiwa CCM kwa wakati huu. Tushauriane kwa pamoja, tuendelee kuwa katika hali tulionayo, au kwa pamoja tushirikiane. Kwa sababu tunasema kila mtu ana mchango katika taifa letu. Na sisi kama Chadema hatuwezi kubeza mchango wenu nyinyi wenzetu wa Marekani. Tunauhitaji mchango wenu mkubwa. Kwa sababu wengi wenu hapa mna skills nyingi. Sisi peke yetu hatuwezi. Hata tutaka, la kuomba tutachukua nchi hiyo ina mjadala, kwa sababu wananchi wametukubali. Kwa hiyo tumekuja huku kuwapa mkao wa kula kwamba skills zenu, michango yenu ya hali na mali. Msione wabunge tumekuja hapa tunafanya kazi kubwa sana, tunajitolea magari, tunajitolea pesa, kama vilivyokuja, sio chama kimetusafisha. Na tunashukuru sana kwa timu ya hapa Marekani ambayo imetukarimu vizuri sana. Imetufanya tunawili hapa DC. Niushukuru sana mwenyekiti na katibu na timu yako yote. Mmetutunza vizuri, lakini kikubwa tumekuja hapa kwa matatizo haya tuyaone ya Watanzania wote. Na hata tukipoint matatizo mengi, kama hatu offer solution, haiwezi kutusaidia. Ndugu zangu, mimi solution ninayo offer kwa matatizo tunayo, taifa letu wala halihitaji reformation. Taifa letu linahitaji transformation. Tunahitaji tuvuruge system yote, tuanze upya. Ni kama vile hatukuwepo. Asante sana. Wazungu wana msemo mmoja, wanasema an inch in the right direction is better than a mile in the wrong one. Tumeenda umbali mkubwa sana in the wrong direction. Na tusione aibu kama taifa, tukae kwa pamoja, tuchore ramani, what is the problem? Matatizo ukienda kwenye kilimo ni shida. Ukija kwenye wizara yangu mpaka twiga wazima wazima wanatoroshwa. Ukienda kwenye fedha, mheshimiwa Waziri alikuwa na mkulu hata majibu hajibu, anakimbia anajificha, utakuta kwenye viti vya bunge la bonyea namna hii akiuliza maswali. Kuna matatizo kila mahali. Lakini pamoja na tatizo la ufisadi ambalo ni kubwa katika nchi yetu, 23% tu ndio tatizo la ufisadi. Lakini 77% Watanzania wengi hawataki kufanya kazi. Kuna urasimu maeneo mbalimbali. Kwa hiyo ni mindset change. Ni lazima kwa pamoja. Angalia ni wenye mlivyokuja huku, influence mlioipata. Utafanya kazi kwenye kampuni ya nani kama utunzi muda? Utafanya kazi kwenye kampuni ya nani kama si mwaminifu? Utafanya kazi kwenye kampuni ya nani kama kudelivu? Tuna uongozi ambao hawajibiki. Tuna watu ambao hawajali, wakikama ofisini wanaweka makoti, hawafanyi kazi. Watanzania wanaamka wengine 2 AM, anauliza leo chai imepikwaje, anaambiwa kuna wali, anaondoka anaenda kucheza pool. Anaenda kucheza bao. Na takwimu zinaonyesha Watanzania 44.4% wako chini ya miaka 15. Kwa hiyo ni watu ambao hawazalishi. Kwa hiyo wote wanaofanya kazi tunafidi watu hao, bado sijajumlisha na wazee ambao hawajiwezi na wanaoumwa. Kwa hiyo unaona kama taifa tuna matatizo. Na ndio maana tumekuja hapa, mchango wa watu wawili, moja, watatu, tunauhitaji tuunganishe nguvu ili tuiache Tanzania nzuri kuliko tulivyokuta. Nilipokuwa chuoni kule South Africa, profesa wangu aliniambia hivi, ukifika mahali ukapakuta, kama uwezi kupaboresha pakawa bora zaidi, ni bora upaache kama ulivyopakuta. Kizazi chetu ambacho Mungu ametuweka kwa sasa, kizazi kinachokuja, kinategemea ni namna gani sisi tunaenda kupasi na kukiandaa hiki kizazi kinachokuja. Badala ya kunyoshana vidole, Mama Teresa siku moja aliwahi kusema, kama kila mtu atafagia uwanja wake, dunia yote itakuwa sana. Sasa badala ya kunyoshana vidole, kama kila mtu akitimiza wajibu wake, na sisi kama Chadema ndio maana tumekuja kama timu, uongozi wa juu kabisa, mimi ni mjumbe wa kamati kuu, tunaye naibu katibu mkuu wa chama kimeona umuhimu wenu, na hili ni tukio la kihistoria sana. Tumekuja hapa pamoja na kuzindua tawi, tunaomba mtuunge mkono katika harakati kubwa tunazozifanya Tanzania. Sisi kule tunafanya kazi, mlioangalia kwenye vyombo vya habari mmeona jana tumefanya mkutano mkubwa sana wa kihistoria kule Jangwani, na timu yetu nyingine sasa hizi imeshaenda Mtwara kule kusini, wanafanya kazi kubwa, hatulali, tunafanya kazi kubwa. Tumekuja hapa, hebu muyaone haya matatizo ya taifa, si kama ya kiitikadi, tuyaone matatizo haya ni matatizo ya Watanzania wote, tushirikiane. Na ndio maana tumechukua muda mrefu kuja hapa, tumekuja hapa tuwashawishi, tuwaombe, kwa sababu ndani yako una mchango mkubwa unaoweza kuchangia. Tunachokuomba, hatuombi kile ambacho huna. Michael Jackson alisema kila mtu hapa duniani ana talent, lakini bahati mbaya watu wengine wanakufa wana robo ulimwengu. Tunachoomba talent yako, kama ni mtu wa IT, kama ni mtu wa yoyote vile ulivyo, tunaomba mchango wako kwenye chama chetu, na dola yako moja tunahitaji kwenye chama chetu. Na ndio maana tumekuja hapa, hatuombi kile ambacho huna, ili kwa pamoja tushirikiane, tujikwamue kwenye matatizo tulionayo kama taifa, na ule uzalendo kulipenda taifa letu uzaliwe ndani yetu sisi sote, kwa sababu Mungu hakukosea kutuumba Watanzania, na hata ufanyaji utaendelea kuwa Mtanzania. Kwa hiyo tuko kwenye mtumbwi moja, ukitoboka ule mtumbwi tutazama wote. Naomba nisiwe msemaji sana, tumekuja hapa tunawapenda, tunawajali, tunawaheshimu, na tunaomba mjiunge na chama chetu. Tumekuja na kadi hizi hapa, tunaomba mtuchangie, mjiunge, lakini muendeleze harakati hizi, kwamba si za kiitikadi tu, lakini ni za kulikomboa taifa letu, tuhame kutoka mahali fulani kwenda mahali fulani. Lakini binafsi suluhisho naloiona ni transformation, we need to transform our nation, kwa sababu tuna matatizo makubwa sana. Baada ya kusema haya, naomba nichukue fursa hii kumuinua Mheshimiwa Zitto Zuberi Kabwe, ambaye ni naibu katibu mkuu wetu wa chama, ambaye ni naibu kiongozi wa kambi ya upinzani bungeni, ili aweze kuzungumza na nyinyi. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Bibos, mambo. Tumekutana leo kipindi ambacho nchi yetu ina changamoto nyingi sana. Tupo kwenye mpito wa kutoka taifa ambalo linaongozwa na chama kimoja ambacho kimehodhi mamlaka ya nchi, kwenda kwenye mfumo halisi wa demokrasia. Lakini nyote nafuatilia kwamba pia tupo kwenye mpito wa kuandika katiba ya nchi, ambapo nanyi na maslahi na haki ya kushiriki katika uandishi wa katiba hiyo. Lakini mpito wote lazima uwe na uongozi. Mpito usipoongozwa unakuwa na matatizo, na ndio maana chama chetu kimechukua hatua mbalimbali kuhakikisha ya kwamba tunaongoza harakati za kuleta mabadiliko katika nchi yetu katika hatua mbalimbali. Nafahamu kwamba tumetoa shinikizo mara baada ya uchaguzi mkuu uliopita kuhakikisha kwamba katiba mpya inaandikwa, na hivi sasa tupo kwenye mchakato wa kuandika katiba mpya. Lakini nafahamu kwamba siku zote sisi hatio watu wa kusema na kulalamika tu, lakini pili tumekuwa tukitoa masuluhisho, na hatua mbalimbali ambazo tumezichukua zimekuwa zikileta mabadiliko, kuanzia vuguvugu la buzwaji mpaka skandali kama za EPA, kutajwa kwa orodha ya mafisadi, na hata hii habari ya juzi ya kutaka mawaziri kuweza kuwajibika. Yote haya ni hatua ambazo tumechukua kama chama kutimiza wajibu wetu wa kisiasa wa kuhakikisha ya kwamba nchi yetu inasonga mbele. Ni matumaini yangu kwamba Watanzania mnaoishi nje, popote pale ambapo wapo, iwe ni hapa Marekani au Ulaya au ndani ya bara la Afrika au sehemu nyingine yoyote ile, watakuwa mstari wa mbele kuungana nasi kuhakikisha kwamba tunafanya haya mabadiliko ambayo yanatakiwa. Na ni wajibu wa kila mmoja wetu kuhakikisha kwamba nchi yetu inakuwa kidemokrasia, lakini pili watu wetu wanakuwa na ustawi. Kwa demokrasia bila maendeleo ya wananchi haina maana. Demokrasia bila kuhakikisha kwamba umaskini unaondoka katika nchi yetu hauna maana. Maana tunasema kuna demokrasia, lakini pia kuhakikisha kuna ustawi wa Watanzania. Watanzania wenzangu, mnafahamu na mnafuatilia kuhusiana na hali ya Tanzania. Hali ya uchumi wa nchi yetu ni ya kusikitisha. Tumekuwa ni moja ya nchi ambazo uchumi zake zinakuwa kwa kasi sana duniani. Hata kipindi cha miaka 10 iliyopita uchumi wa Tanzania umekuwa ukikua kwa zaidi ya 6%. Na ukiangalia idadi ya ukuaji wa watu wa Tanzania kwa wastani wa 2.8%, ni dhahiri kwamba ukuaji wa uchumi wa 6% ungeweza kuondoa Watanzania wengi sana katika dimbwi la umaskini. Lakini sivyo. Tumekuwa na uchumi ambao unakuwa kwa kasi, lakini tumekuwa na umaskini unaongezeka kwa kasi zaidi. Ni kitendawili ambacho kimekosa majibu. Kitendawili cha uchumi unaokuwa na umaskini unaongezeka. Kitendawili ambacho ni dhahiri kinaonyesha kwamba sera za Chama cha Mapinduzi zimeshindwa kuwaendeleza Watanzania. Na ndio maana tumekuwa tukitaka kwamba tufanye mabadiliko ili kuweza kuhakikisha ya kwamba tunaifanya nchi yetu iweze kufaidika. Mwaka 2007 kulikuwa kuna Watanzania maskini. Na kwa tafsiri ya mtu maskini, Tanzania ni yule mtu ambaye kipato chake ni chini ya shilingi 500. Sio dola 2 kama World Bank wanavyosema. Sababu dola 2, mtu mwenye kipato cha dola 2 na kuendelea, mtu huyo ni middle class kwa mujibu wa World Bank. Na watu hao ni 18% Tanzania. Uganda 18%, Kenya ndio wengi zaidi ya 30%. Kwetu watu wenye kipato cha dola 2 na zaidi ni 12% tu ya Watanzania wote. Na Watanzania ambao kipato chao ni chini ya shilingi 500, kwa tafsiri ya umaskini ya Tanzania, kwa siku mwaka 2007 walikuwa milioni 11. Mwaka 2011 wako milioni 15,900,000. Ukitaka kujua wingi wa maskini wa Tanzania, chukua nchi ya Denmark, Netherlands, Sweden na Norway, unganisha idadi yake ya watu ndio idadi ya watu maskini Tanzania. Au uchukue taifa zima la Zambia lenye watu milioni 11, uongeze na Botswana na Namibia, ndio utapata orodha ya watu maskini Tanzania. lakini tumekuwa tuna rekodi uchumi ambao unakuwa kwa kasi. Ni uchumi gani huu ambao unakuwa kwa kasi lakini watu wake wanaendelea kuwa maskini? Na ni ukweli dhahiri kama maskini wa Tanzania wako vijijini, na uchumi wa vijijini ndio uchumi ambao umekuwa haukui kwa kuridhisha. Wakati uchumi wa taifa katika miaka 10 iliyopita kuanzia mwaka 2000 mpaka mwaka 2010 umekuwa kwa 6%, uchumi wa vijijini umekuwa kwa 1%, na 72% ya Watanzania wanaishi vijijini. Kwa maana hiyo ni kwamba tumekuwa na uchumi ambao sio uchumi wa wananchi, bali ni uchumi wa kundi dogo la wananchi ambao wanafaidika na zile sekta ambazo zinakuwa kwa kasi, kama ni sekta ya madini, sekta ya mawasiliano, sekta ya ujenzi na sekta ya utalii kwa kasi kubwa. Hao ndio ambao uchumi unakuwa kwao. Lakini sio mwananchi ambaye anategemea kilimo. Lakini mnafahamu na mnafuatilia kwa hivyo vya habari kwamba mfumuko wa bei hivi sasa umefika 19%. Hali ya maisha imekuwa ni ngumu sana kwa wananchi, na hata kwa watu wa sekta binafsi, private sector, wanapotaka mikopo kwa ajili ya kuendesha shughuli zao za kiuchumi, interest rate, riba ya kukopa imefikia zaidi ya 23%. Kwa hakuna mtu anayekopa. Kwa hiyo hakuna ongezeko la shughuli za kiuchumi. Kwa hiyo hakuna ajira ambazo zinatengenezwa. Lakini ukiuliza tunaambiwa, na ni dhahiri na ndio ukweli, kwamba mfumuko wa bei Tanzania unachangiwa zaidi na bei ya chakula. Na katika hali ya kawaida kama bei ya chakula inaongezeka sana, ni wazi kwamba mkulima anapaswa apate pesa nyingi sana, kwa sababu bei ya chakula inaongezeka. Lakini sio hali ilivyo Tanzania. Mkulima bado anauza mazao yake kwa bei za vijijini. Bei za vijijini ni zile bei ambazo mchuuzi kutoka mjini anakwenda na kusema nitanunua mahindi yako au maharage yako au mchele wako na mazao mengine yoyote kwa bei anayoipanga mchuuzi. Sio kwa bei ambayo yule mkulima gharama amezaingia na muda wake kwa ajili ya kuzalisha debe moja hilo la mahindi. Kwa hiyo mkulima anauza bidhaa zake kwa bei hanegotiate. Mtu wa mjini anavyosema ndio na yeye anafika anauza kwa bei hiyo. Ndio tunasema anauza bidhaa zake kwa bei za vijijini. Lakini mkulima huyo anapotaka kununua mafuta ya taa, anapotaka kununua sukari, anapotaka kununua kiberiti, anapotaka kununua bidhaa ambazo zinatengenezwa mjini, hana negotiation power. Ananunua kwa bei za mjini. Kwa hiyo mfumuko wa bei unaumiza zaidi watu wetu wa vijijini, ambao ndio wengi, ambao ndio sehemu kubwa ya Tanzania, ambao ndio wanalisha taifa hili, ambao ndio wanatoka jasho, hawana bima, hawana social security, hawana chochote. Lakini bado wanaumizwa na mfumo ambao tumeweka, ambao haumkumbuku mkulima kuweza kuona namna gani ambavyo anafaidika na jasho lake. Matumizi ya serikali ni makubwa, makubwa sana. Bado bajeti ambayo tunaipanga kwa ajili ya kulipana posho na marupurupu ya viongozi ni kubwa sana. Mwaka jana bajeti ya serikali ya zaidi ya shilingi bilioni 913 ilipangwa kwa ajili ya kulipa posho tu. Hizo ni zaidi ya kilomita za barabara 900. Hizo ni zaidi ya megawati 900 za umeme. Kwa sababu megawati 100 ni shilingi bilioni 100. Lakini zote tumezipeleka kwa ajili ya kuhakikisha kwamba sisi viongozi tunaishi kwa starehe. Kwamba sisi viongozi tunakula matunda ya uhuru wa nchi yetu na sio wananchi ambao tunawaongoza. Lakini bado tunapoteza fedha nyingi sana kwenye kodi. Misamaha ya kodi mwaka jana ilikuwa zaidi ya trilioni 1.5. Lakini bado kuna ukwepaji mwingi sana wa kodi. Watu ambao wanaleta bidhaa zao hawalipi kodi. Kwa serikali inakosa mapato kwa ajili ya kuendeleza wananchi. Sehemu kubwa ambazo zimelalamikiwa kwa muda mrefu ni sekta ya madini. Mwaka 1998 tulunga sheria ya madini, sheria mbaya sana ambayo ilitukosesha mapato kwa muda mrefu sana, ambayo tumefanikiwa kuifanyia marekebisho mwaka 2010. Lakini makampuni ya madini yamegoma kuhamia kwenye sheria mpya, sababu mikataba yao inatambua sheria ya zamani. Na bado kuna dola tunaiita Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndugu zangu, stori za ubaya wa nchi yetu ni nyingi. Tumeharibu sehemu nyingi sana. Inawezekana bado labda tunaendelea kuharibu, lakini haina maana kwamba hakuna future kwenye nchi. Kuna future kwenye nchi, na sisi ndio tunapaswa kuamua kwamba taifa hili tunaliacha lidondoke, liko kwenye fingertips zetu, let it slide down, how we hold it. Kuna future. Kuna utajiri mkubwa sana ambao umegundulika pwani ya bahari ya Hindi, Mtwara. Sasa hivi tunapozungumza tuna reserve ya gesi asilia ya zaidi ya trilioni cubic feet trilioni 20 TCF, ambayo inatuweka kuwa ni moja ya taifa lenye gesi asilia nyingi sana. Lakini bado tunaweza kuwashinda wenzetu Msumbiji, wao wana nyingi zaidi. Angola wana nyingi zaidi. Algeria wana nyingi zaidi. Nigeria wana nyingi zaidi. Lakini kwa kasi ya utafutaji ambayo inaendelea hivi sasa, ni dhahiri kwamba ndani ya miaka miwili tunaweza kuwa ni taifa la tatu au la nne kwa wingi wa gesi asilia katika bara la Afrika, na kuingia kwenye ligi ya mataifa 10 duniani ambayo yana gesi asilia nyingi sana. Lakini hatujawa na taratibu, sera, sheria za kuweza kuhakikisha kwamba makosa tunayofanya kwenye madini hayarudii kwenye gesi asilia. Na huko ndiko ambako tunapaswa kufocus kama tunataka future ya nchi yetu iweze kuwa nzuri. Na huko ndiko ambako ningependa Watanzania mnaoishi nje muangalie, mna uzoefu zaidi na nafasi na fursa ya kuwa na information kuliko wengi sana ndugu zenu wengi sana walioko Tanzania. Hawana fursa kama mlionayo nyinyi ya kuweza kujua na kutambua na kuweza kuona wenzetu wamefanya nini katika eneo. Na haya ni maeneo ambayo ningependa muweze kuyaangalia. Tumetoa mapendekezo kwamba sasa ugawaji wa vitalu vipya kwa ajili ya utafutaji wa gesi usimame, usifanyike, ili vile ambavyo vimegawiwa hivi sasa tuweze kuona vina utajiri kiasi gani, na tuweze kujiandaa kwa ajili ya kuhakikisha tuna sheria nzuri ya gesi, tuna sera nzuri ya gesi, kuna sheria ya namna ambavyo fedha zinazopatikana kutokana na gesi zitaweza kutumika. Kwa hiyo tumeweka moratorium kwamba kwa hivi sasa usigawie vitalu vingine, vile ambavyo vimepatikana viendelee kufanywa kazi, tuone utajiri uliopo, tuweke taratibu za sheria. Na hili ni eneo ambalo chama chetu CHADEMA kimeona ni lazima tulifanyie kazi ya ziada, ili kama nilivyoeleza hapo awali, tusiende tena kupiga kelele ya kulalamika kama tulivyolalamika kwenye madini. Hatupige kelele tu, miaka 10 watu wamechimba madini, wameondoka nayo. Tunazalisha tani 73 kila mwaka za dhahabu. Kwa kipindi cha miaka 10 iliyopita, of course kuna kipindi kingine ni 70, kipindi kingine 60, nategemea na uzalishaji jinsi ulivyo. Lakini tumepeleka nje dhahabu nyingi sana. Lakini muda wote tulikuwa tunalalamika, hatupasi kuwa walalamikaji tu, napaswa kuweka mazingira ambayo hivi sasa makosa kama yale yasiweze kutokea tena. Tuwependekeze kwamba mfumo mzima wa unyonyaji wa maliasili zetu, yani exploitation, uwe na uwazi, transparency. Lakini pili, tuweke mifumo ya uwajibikaji. Lakini pili, tunafahamu kwamba nchi yetu haina watu wa kutosha, rasilimali watu, human resource ya kutosha katika haya maeneo. Kwa tumependekeza kwamba tuimarishe vyuo vyetu na hasa vyuo vya ufundi VETA na technical schools, lakini zaidi tumependekeza kwamba tuanzishe chuo kikuu maalum Mtwara ambacho kitasimamia mafuta na gesi peke yake. Sekta zote kwa upande wa hard staff kwa maana ya engineering, geology na kadhalika, lakini pia kwa upande wa soft staff kwa maana ya economics, law, account, sociolojia na kadhalika, ili kuweza kutengeneza rasilimali ya kutosha wa Tanzania ambao wataweza kusimamia utajiri huu vizuri. Tumesema kwamba tuwezi kukaa na kuangalia rasilimali za nchi yetu zikitapanywa bila kuweza kuchukua hatua ambazo ni hizo ambazo tumependekeza. Nafahamu mnafuatilia mjadala kuhusiana na katiba. Najua mna mambo yenu ambayo yanapaswa kuingia kwenye katiba na mtayasema leo, tutawasikiliza na sisi kama wawakilishi wenu tutayabeba na kuweza kuyapeleka mahala ambapo panapaswa kuyapeleka, hapa kwenye bunge, lakini vile vile kwenye tume ya mzee Warioba. Lakini ni wazi chama chetu kiko wazi kwamba hatuna sababu ya kuendelea kung'ang'ania kutokuwa na mfumo wa uraia wa zaidi ya nchi moja. Na wale ambao wanafuatilia watakumbuka kwamba miaka ya nyuma mwaka 2004 tulikuwa na maswali mengi sana kwenye bunge, na mtu ambaye alikuwa anaongoza kuyauliza maswali yale ya maandishi na ya nyongeza kuhusiana na swala la dual nationality ni katibu mkuu sasa wa Chadema, Dr. Wilbrod Slaa. Kwa msimamo wetu uko wazi, hatuoni ni kwa nini Mtanzania ambaye ametoka nyumbani kuja kuhangaika kwa ajili ya kutafuta maisha au maarifa, elimu au kadhalika, na akaona kwamba akichukua uraia wa nchi ya kigeni itamsaidia katika masuala ambayo anasimamia, kwa nini asiendelee kwa na uraia wa Tanzania na uraia wa nchi hiyo. Lakini zaidi, sheria zetu za uraia zina tatizo zaidi, na alisemu sana leo Mobare Matini akioa mwanamke wa Kimarekani, najua umeshaoa samani mke wako sija ka, akioa mwanamke wa Kimarekani watoto wake watakuwa wa Tanzania wakitaka. Lakini dada yake Mobare Matini akolewa na Marekani, watoto wake hawana haki ya kuwa Tanzania. Hili halikubaliki. Na tunao dada zetu wengi sana ambao tumewapoteza na wamepoteza watoto wao, au watoto wao wanaishi kwa shida kwa sababu ya sheria yetu ya uhamiaji ambayo ni haizingatii jinsia, inaangalia zaidi sisi wanaume kuliko Watanzania wa jinsia ya kike. Sasa mambo yote haya ni lazima tuyarekebishe. Lazima tuyarekebishe muweze kupata haki ambazo mnastahili. Na mnastahili. Nilikuwa naangalia leo kwamba nyinyi mnaohangaika huku kufanya kazi zozote ambazo mnaweza kuzifanya, najua nyinyi wenyewe kazi ambazo mnazifanya. Mwaka 2011 mmetuma nyumbani zaidi ya dola za Kimarekani milioni 350 kama remittance. Na ni taarifa ya Benki Kuu. Mwaka 2011 remittances ambazo Tanzania wanaishi kokote duniani, wanaofanya kazi zote ambazo wanazifanya, wanajua wenyewe, mnajua wenyewe ni kazi ambazo mnafanya, mmetuma nyumbani zaidi ya dola milioni 350. Hizi ni zaidi ya fedha zote za kigeni ambazo tunapata kwa kuuza chai, kahawa, korosho na pamba. Hizi ni zaidi ya mara 70 ya fedha za kigeni ambazo tunazipata kwa kuuza maua nje. Maana na Sara anagombana na wawekezaji wa maua kule, na tunaambiwa kwamba wanaleta foreign exchange, lakini nyinyi kwa kuhangaika huku mnaleta foreign exchange Tanzania zaidi ya mara 70 ya wauza maua ambao tunawapa all incentives. Tunaondolea kodi, tunawapa mikopo, tunawapa ardhi, lakini hela ambayo nyinyi mnatuma nyumbani zaidi ya mara 70 ya watu hawa ambao tunawapa incentives ya namna hiyo. Kwa mna haki zote. Na warasu za kulilia ni za kupewa, ni zenu. Na sisi tunawagarantii kwamba tutaendelea kuwasemea na kuhakikisha kwamba mnafanya kazi hiyo. Mmezoea mara nyingi wanasiasa tukija naambia wengi sana wanasema kwamba rudi nyumbani. Mimi siwaambii rudi nyumbani. Naambia angaikeni, tafuteni pesa, pelekeni nyumbani. Ni jukumu letu sisi kuwalinda. Ndio kazi ya dola. Na sisi tutajitahidi kutokana na nafasi ambazo tunazo kuweza kuhakikisha kwamba tunawalinda. Najua nataka haki ya kupiga kura. Ni haki yenu. Na Chadema inaunga mkono jambo hili siku zote. Sio kwamba kwa sababu tunajua Watanzania wengi walioko nje wataipigia kura Chadema, hapana. Lakini ni kwa sababu tunafahamu kwamba hii ni haki ya raia. Na mna haki hiyo. Mwaka 2004 chama rafiki cha Chadema, chama cha Renamo cha Msumbiji, kilituomba tupeleke mawakala kwenye ubalozi wa Msumbiji Tanzania kwa ajili ya uchaguzi wao kule Msumbiji. Na wapo Msumbiji wa Makonde wale walioko Tanzania, wengi sana wanaishi Kunduchi kule. Walienda wakapiga kura. Na sasa basi tulikuwa mawakala. Iweje leo hiyo ni jambo la ajabu kwa Mtanzania kupiga kura akiwa nje ya nchi yake. Hasa kuzingatia kwamba teknolojia imebadilika sana na hili tunawaunga mkono. Tunatarajia katika bajeti ijayo kuangalia namna sisi katika bajeti yetu ya kambi ya upinzani kupeleka mapendekezo serikalini ili kuhakikisha kunakuwa na vivutio kwa Watanzania wanaoishi nje wanaotaka kupeleka fedha zao nyumbani kuwekeza nyumbani waweze kupata vivutio kama ambavyo tunavitoa kwa watu ambao wanakuja kuwekeza kama foreign direct investment. Kama tunasema kwamba foreign direct investment ni capital injection. Kwa nini diaspora direct investment isiwe ni capital injection? Kwa nini tusiweke mazingira ambayo na nyinyi mtapata kitu? Wale ambao wanaweza, sio wote ambao wanaweza, lakini kwa aina yoyote ya uwekezaji ambao mnaweza mkafanya, mnaweza mkawa na investment fund zenu na kusanya fedha zenu na mnaenda kuwekeza. Na kuna vivutio vingi sana vya uwekezaji. Nimewapa mfano hapa kwenye sekta ya gesi na huko ambako tunakwenda. Scenarios za Tanzania in 10 years time itakuwa ni very different. Lakini inaweza kuwa different kwa kama Nigeria. Anaweza kuwa different kwa kama Norway. Na sisi ndio ambao tunapaswa kuchagua. Wakati na fanya kwenye kamati ya Bomani, tulikwenda kwenye mgodi mmoja wa dhahabu. Tukakuta shughuli ya kufua nguo, laundry. Kampuni inayofanya kazi ile ni kampuni kutoka Australia. Tusipokuwa makini kwenye gesi, tutaona hayo hapo. Na waomba muangalie, angalieni opportunities, muingie. Msiachie na kusema kwamba ni kazi ya wageni kufanya hivi. Angalieni na pale ambapo mnaona ni vikwazo tuambieni. Tutasema bungeni, tutauliza maswali, tutachangia. Na kama ni mambo ambayo yanayohusu kwenye mawizara, mawaziri vivuli utafanya kazi, tumieni tuweze kuwafanyia kazi. Ndugu zenu, wadogo zenu, wazazi wenu wametuchagua kutoka maeneo yote ya Tanzania. Tumieni tuweze kufanya kazi kwa kuhakikisha kwamba tunaweka mazingira mazuri ya nyinyi kuweza kushiriki katika maendeleo ya nchi yetu. Najua mnahitaji kutoa maoni ya katiba. Na jambo hili halionekani vizuri Tanzania kwamba nyinyi mtatoaje maoni yenu ya katiba. Sisi tunapendekeza kama chama kwamba tume ya Jaji Warioba lazima ije kukutana na diaspora. Iwasikilize. Muambie. Na mtatupa uzoefu mmeishi huku. Mtatuambia. Mtakaje mfumo wa muungano uweje? natakaje nchi yetu iongozwe namna gani, mtatusaidia mawazo yenu na mawazo hayo yaweze kuingizwa katika mjadala mzima wa katiba. Sisi tutasema, lakini vizuri tume ije itapanga utaratibu ambao inajua yenyewe, kama itakutana kama hivi tulipokutana, itaenda kila state, kama itaigawa Marekani katika makundi, watu wakaenda katika state mbalimbali, hatuna shida. Lakini muhimu tutambue idadi ya Watanzania walioko nje ni wengi sana, kwa wana haki zote. Kama tume itakwenda kila jimbo la uchaguzi, mimi jimbo langu linawapigia kura 73, lakini naambiwa Watanzania walioko nje ya Tanzania ni zaidi ya 600. Kwa hiyo kuna zaidi ya majimbo 4 ya Kigoma Kaskazini, 5 ya Kigoma Kaskazini, 6 ya Kigoma Kaskazini ambayo yako nje. Sijui wao mlioko Marekani wangapi, sababu kuna wengine ambao rekodi zao sifahamiki, lakini wapo. Kwa ni muhimu serikali kupitia tume ya katiba iweze kuja na kuweza kusikia maoni yenu. Sawa, tumeongelea haki zenu, lakini haki zinaenda na wajibu. Na wala sitaona aibu kuambia kwamba wakati mnadai haki, hakikisheni mnatimiza wajibu kwa nchi yenu. Ni jukumu letu sisi kuhakikisha kwamba dola inalinda haki zenu, lakini ni jukumu letu pia kuhakikisha na wajibu wa kuhakikisha nchi yetu inakwenda kidemokrasia, kwa kushiriki moja kwa moja au kwa hali na mali. Na nadhani mnanielewa naposema kwa hali na mali, kuona kwamba mabadiliko yanafanyika katika nchi yetu. Msikae na kusema kwamba hii kazi ni ya watu fulani. Pana mshiriki kwa kutoa maoni, kwa kuchangia michango, kwa kufika. Mimi ndio hapa story moja. Nilikuwa na uchaguzi mgumu sana mwaka 2010. Kwa mgumu sana. Lakini moja ya watu ambao walichangia kuhakikisha nashinda uchaguzi wa mwaka 2010 ilikuwa ni watu wa Kigoma Kaskazini ambao wako nje ya jimbo. Hawapigi kura katika jimbo, lakini wa kazi yao wanawapigia simu wadogo zao, wazazi wao, ndugu zao, na kuambia simpoteze Zitto. Hakikisheni Zitto wanacheni. Mnaweza mkaplay role hiyo. Kwa njia yoyote ambayo mnaweza kuimarisha mabadiliko ambayo tunayo, kuimarisha chama chetu. Tumejitokeza na ni dhahiri tumejionyesha kwamba tunataka kuona mabadiliko yanafanyika katika nchi yetu. Nimalizie kwa story inayonihusu. Miaka 80, 84, 85, 86. Kuna darasa la kwanza, la pili, la tatu. Nilisoma shule ya msingi Kigoma. Nilikwenda shule. Kama siku hiyo nimebahatika, nilikunywa uji wa Yanga. Nadhani mnakumbuka wakati tuna shida tukapewa msaada wa mahindi ya Yanga, na uji ule haukuwa na sukari. Nilikwenda shule bila viatu. Lakini kule shule nilosoma, darasani nilikuwa nasoma na mtoto wa kila aina wa pale Kigoma. Awe ni mtoto wa mkoa wa wilaya, awe ni mtoto wa mkoa mkoa, awe ni mtoto wa tajiri pale, awe mtoto wa mwenyekiti wa CCM wilaya na kadhalika. Tunafundishwa na mwalimu mmoja, tunakaa kwenye dawati moja, tunapata elimu sawa wote. Leo hii na elimu, shahada ya uzamili mbili, ni mbunge na wakilisha watu wangu. Na wenzangu wako maeneo mbalimbali, wengine wako Marekani huku wanaendesha maisha yao. Lakini leo mtoto wa maskini na mtoto wa tajiri hawakutani tena shule. Maskini wana shule zao, tajiri wana shule zao. Wakati ninasoma, na wengi wenu wakati ninasoma, kikwazo cha wewe kuendelea kielimu kilikuwa ni uwezo wako kichwani. Leo kikwazo cha wewe kuendelea kielimu ni pamoja na kipato chako. Tanzania ambayo ilikuwa ina fursa kwa kila Mtanzania kupata elimu anayotaka sio Tanzania ambayo tunayo sasa. Na hali hii ni lazima ibadilishwe. Sio mimi peke yangu, sio Mboe, sio Slaa, sio Msigwa, sio Mariam, sio Nasari, sio Leticia. Ni jukumu la kila mmoja wetu kubadilisha hali hii, kuirejesha Tanzania ambayo mtoto wa maskini na mtoto wa tajiri wote watakuwa na haki sawa ya kupata elimu. Wote wanapata elimu inayostahili. Na tunakuomba kutimiza wajibu huo, kuirejesha Tanzania kwa Tanzania ambayo kila raia ana haki sawa, fursa zake ni sawa. Ujiunge na chama chetu. Ushiriki nasi katika vuguvugu hili. Ushiriki nasi kuhakikisha tunarejesha misingi ya uundwaji wa taifa letu. Nawashukuru sana. Asante. Asante sana Mheshimiwa Zito kwa hotuba yako nzuri ya nguvu. Jamani, hebu tumpigieni makofi Mheshimiwa Zito kwa ujumbe wake mahususi ambao unaleta changamoto kwetu sisi Watanzania ambao tunaishi huku ugaibuni. Tunaishi Tanzania lakini tuko nje kidogo ya mipaka ya Tanzania na bado tuko Tanzania. Jambo la msingi ambalo limenigusa sana Mheshimiwa Zito ni jinsi haki za uraia. Ni jambo la muhimu sana, maanake wengi wetu ambao wamebahatika kuwa na pasipoti wanaingia kwa visa nyumbani kwenu, nyumbani kwenu ulikotoka unaingia kwa visa, unalipa dola 100 na mtoto wako ukimpeleka kwa wazazi kwa sababu ya masomo na nini, na wakati mwingine anatakiwa renew visa yake, otherwise anakuwa deported kurudi tena Marekani. Hilo sio swala zito. Kwa hiyo nakushukuru sana Mheshimiwa Zito kwa ajili ya mambo mazito kama jina lako jinsi lilivyo, na hiyo yote ni kwa ajili ya mabadiliko kwa ajili ya nchi yetu Tanzania. Ndugu zangu wa Tanzania tunaoishi DMV, nimetake over kwa ndugu yetu Sande Shomari. Jina langu linaitwa Jacob Merere, MC wako pia. Feel free kunipata mahali popote pale. Wakati huu nataka ustretch wewe mwenyewe. Umekaa sana, umesikiliza, jaribu kucheua kidogo, badilishaneni mawazo. Na usiondoke na maswali yale ambayo umekuja nayo, kwa sababu tu ni cha maswali na majibu. Tumia muda huu kuzunguka hapo kwenye kona kidogo, ukielekea moja kwa moja kuna sehemu ambayo unapata vinywaji. Vinywaji haviuzwi, vinywaji ni vya bure. Kwa hiyo chukua kinywaji chochote unachojisikia. Kuna chupa za rangi ya browni, kuna chupa za rangi ya kijani, kuna chupa za maji, kuna chupa za nani hii, everything you get over there. Just jisikie kwamba wewe ni Mtanzania na mwanachadema. Wakati huo huo utakapokuwa una stretch up, ni kipindi ambacho tutakuwa na kadi. Katibu, kadi zetu zipo. Haya, katibu amenipa demokrasia hapa. Unajua Chadema ni chama cha demokrasia, kwa hiyo tunaruhusiwa kutumia demokrasi. Jamani, mnataka tuulize maswali sasa hivi au tugewe kadi sasa hivi? Maswali kwanza. Katibu, wanataka maswali. Aya, asante. Aya jamani, ni kipindi cha maswali na majibu. Ni kipindi cha swali na majibu. Aya, ni kipindi cha maswali na majibu kama tulivyo live. Utaratibu ndani ya ukumbi wa marriage hall. Tunachukua maswali. Tunaona watu mbalimbali wamekuja kuuliza maswali. Ndio hayo maswali matatu. Ah, katika mkutano huu wa CHADEMA unaofanyika Washington DC. Na ninaomba kwa sababu sisi naweza kusema hivi kwa sababu mbele ni Virginia. Tuwe na utulivu. Ah, tunazidi kuendelea mbele. Au vipi ili mambo yetu yawe rahisi. Sasa naomba mtu wa kwanza kwa swali la kwanza, ndugu yangu Ismaili, kimbia hapa mbele. Ah, tunamwona Ismaili anataka kuuliza maswali. Tusikilize maswali yanavyokwenda na tujue kile anachokisukiuliza. Ah, tunamwona moja kwa moja ndugu Ismaili. Ah, anakuja kuuliza maswali. Karibu Ismaili. Ah, tunamwona Ismaili anapeana mikono na waheshimiwa pale babla kabla kuuliza swali. Na yuko tayari, na turudi kwa ndugu Ismaili kwanza. Asante sana. Kama bwana MC alivyosema, naitwa Ismaili John Bibangamba. Niko DFP kama miaka mitatu sasa hivi. Ni Mtanzania mwanamume. Naona mmetupa maswali matatu, lakini nadhani labda nianze na mapendekezo labda. Kwa hiyo tusihesabu kama ni maswali. Kwamba nataka kuweka sawa swala la maswali. Tumesema maswali matatu yanajibiwa, hapa maswali matatu yanajibiwa. Ndugu Libe anaongea. Ndugu Libe anatoa information nzima za kuuliza maswali. Kuna maswali 300 ni sawa. Ni kwamba tunataka matatu yanajibiwa, tena matatu, mleta mkenda tadi 1000. Asanteni. Ah, wewe ni mheshimiwa Libe. Asante bwana katibu kwa ufafanuzi. Kwa hiyo pendekezo langu la kwanza ni kwamba I could be wrong, lakini wengi tunakata tamaa na kujiunga na mambo ya siasa. Mimi nikiwa mmoja wapo. Kwa nini? Sababu ya kwanza tunaona kwamba labda nyinyi kama CHADEMA au na mimi pengine, you never know, I might be coming in, kwamba hatujaweka tofauti zetu namna gani tutaendeleza nchi yetu kisiasa, kiuchumi, kijamii. I mean, as compared to CCM. Kwa hiyo wengi wetu tunaona kwamba CHADEMA, CCM, wote wale wale. Kwa hiyo naomba nyinyi kama viongozi, kwanza nashukuru kwa nyinyi kuja kututembelea, lakini naomba mjitahidi kuweka wazi kwa wananchi tofauti zetu. Ame achilia mbali hizi kusema mafisadi hawa sisi mafisadi whatever, lakini tuna mpango gani? Kama Marekani, mimi sijazaliwa huko, nimekuja hapa na miaka michache, lakini naweza nikasema tofauti za Democrat na Republican, kwamba hawa wanaamini Democrat wanaamini serikali ina nafasi katika kuleta maendeleo ya mwananchi, wakati Republican wanasema kwamba public sector iachiwe ifanye mambo yake ilipoleta maendeleo. Ame tofauti kama hizo tunashinda kuziona kwenye CCM na CHADEMA na vyama vingine. Kwa hiyo naomba kama wa viongozi mjitahidi kuweka hizo tofauti ambazo zitatusaidia either kujiunga na CHADEMA au la. Ikamteka tofauti itasaidia. Kingine, umeongea bwana Zito, umeongea kuhusu mambo ya uraia. Kwa hiyo sitagusa hapo, lakini kuna kitu kwa kinanigusa sana. In fact, like kama miezi michache iliyopita, kuna matokeo ya uchaguzi, no, matokeo ya mitihani ya form 6, form 4 nadhani yametoka. Tatizo kwa nchi yetu sasa hivi ni kigugo jina la Libe, nitapata kitu cha kwanza kitakuja ni matokeo yake ya form 4 yote. Hili swala ni la aibu ya. Huku wenzetu wana kitu wanaita FAPA, Family Education Right, au kitu kama hicho, lakini ni sheria kwamba hata baba yako anayekulipia ada, as long as uko 18 and above, aweze akaenda akapata majibu yako ya shule unless wewe mwenyewe. Lakini Tanzania mtu akitupa jina la mtu yote tunapata kama ulipata F uliweka vipendela vyote, kila mtu anaona. Yeah. Kwa hiyo naomba mkienda bungeni jaribu kugusia na hilo. Otherwise sababu ya time naomba niishie hapa. Kama tutakuwa na muda nitakuwa na maswali mengine. Asante sana. Asante sana ndugu yangu Ismaili. Na kwenda kwa muda. Swali moja dakika moja. Swali moja dakika moja. Najua jinsi ninavyokwenda nitafikia kufute. Mama. Jamani, habari za jioni. Kwanza nina furaha kubwa kuona sura changa na mbichi pale mbele. Kwa sababu nimezoea kuona wabunge ambao wana nywele nyeupe na vibiongo wamechoka, nina furaha mno. Mungu awabariki na wasaidie, kwa nyinyi ni watetezi wetu, tunaomba mkatutetee. Mbunge hapo yuko mwakilishi, sijui anaitwa kivuli wa mali asili, kuna kivuli cha mbalimbali, lakini kikubwa mmezungumzia uchumi. Uchumi wa nchi yetu, mali asili imechukuliwa, mmesema makosa yaliyofanyika. Ni makosa, lakini je, nikauliza tukiwachagua mtakwenda kufight back tupate mali asili ya taifa kwa ajili ya taifa letu? Hicho naomba mkakifikishe bungeni kwamba tunahitaji mali yetu irudi back. Kwa sababu siwezi kuamini kwamba mtu mmoja anaweza kununua sijui Kiwira kama mali yake, kapata wapi hizo pesa? Kapata wapi? Wananchi wamesomeshwa ili watunze hizo mali kwa ajili ya vizazi na vizazi. Mali asili irudi kwa taifa. Naomba mtusaidie sana. Tayarisha kadi yangu, Flora Mkani. Asante, asante, asante, asante, asante. Na kwenda kwa nafasi ya tatu tatu, na kwenda kwa nafasi ya mwisho hapa. Karibu dada. Asante sana. Mimi naitwa Rema Noah na natokea Boston. Kwanza mimi nina imani kwamba Tanzania yetu tuna maadui wakuu wanne. Do watu wengi Tanzania wanasema tuna maadui watatu. Mimi najua Tanzania tuna maadui wanne. Tunaye adui ujinga, tunaye adui umaskini, tunaye adui maradhi, na adui wa mwisho ni CCM. Na ndio maana mimi Rehema nimesafiri all the way kutoka Boston, nimepanda mabasi, nimepata shida ili nije niwaone, nichukue wanachama wangu na niwakilishe maswali yangu na nipate yale ambayo ya, kwa kweli yataniridhisha. Sasa katika mimi napenda kuzungumzia swala, kukupa swali la elimu. Umesema kutakuwa serikali ya Chadema kama tukiwapa let's say tunawapa serikali, tunawapa utawala, nyie mwe watawala. Je, ushirikishwaji wa jamii katika uendeshwaji wa shule ili kuwe na uwazi katika maendeleo na mapato ya shule, kuna hatua gani zitachukuliwa? Sio kama umelipata swali langu. Asante. Asante sana dada yangu Rehema Noah kutoka pande za Post Massachusetts. Nimekupata sawa sawa. Basi naomba jiandae tena kwa tatu zinazokuja. Naomba nipeleke kwa waheshimiwa, na ninajua kwamba watagawana wenyewe nani ataanza kujibu na nani atamaliza. Hii iko mezani kwenu wazee. Nashukuru kwa maswali haya ya awali. Kuna maswali ambayo wenzangu watayajibu. Msigu atajibu swali la Flora kuhusiana na tukichaguliwa kama tutaweza kurejesha hizi mali asili. Na Nasari, Flora unasema Msigwa utajibu swali la Flora. Nasari utajibu swali la Neema wa Boston kuhusiana na elimu. Na Rehema wa Boston, na nimekupa ile elimu maksudi kabisa, sababu najua nini ambacho tunakuandalia kule bungeni kama jukumu lako la kufanya. Tunataka majibu yao na uwarizishe wa Tanzania huko kwamba tukikupa uwaziri wa elimu utaweza kufanya marekebisho yanayotakiwa. Tofauti zetu na CCM ni zipi? Swali gumu sana. Kwa sababu siasa nyingi za Kiafrika zimekuwa ni pragmatic politics, sio ideological politics. Kwa wakati mwingine unakuwa ni vigumu kweli, unakuta chama kinachotawala na vyama vya upinzani vinaongea lugha ile ile, tunajenga barabara, tunajenga reli, tunajenga bandari, tuondoe umaskini, lakini based on what ideological base. Kidogo inakuwaga ni vigumu. Sisi tuko tofauti sana na CCM. Sana. CCM chama ambacho kimeundwa kwa misingi ya kijamaa as a socialist party, kiliamua kuachana kabisa na misingi hiyo na kukumbatia ubepari ambao hawaujui. Kwa matokeo yake tukaondoka katika uchumi hodhi kwenda kwenye uchumi wa soko holela. This is different. Sisi as a center right party tunataka uchumi wa soko linalojali. The market that works for the poor. Hatuwezi kukaachia kila kitu kikashikwa na state. Lakini hatuwezi kuachia kila kitu kikashikwa na sekta binafsi. Na ndio maana mmeona tumekuwa wakali sana kwenye swala zima la privatization. Kwa sababu namna ambavyo privatization ilivyotekelezwa Tanzania ilikuwa ni kugawana tu mali kwa watu ambao wako kwenye madaraka. Badala ya kuhakikisha kwamba kunakuwa na competition. Na hapa mfano nilikuwa Mtwara mwezi wa 3. Kule Mtwara tulijenga viwanda 10, Mtwara na Lindi na Tunduru. Tulijenga viwanda 12 vya korosho, vya kubangua korosho. 12 kwa mkopo kutoka Benki ya Dunia wa dola milioni 284. Baadhi ya viwanda vilifungwa hata vijaanza kazi. Mfano kiwanda cha Tunduru ambacho tulikijenga kwa mkopo wa dola milioni 10 chenyewe, dola milioni 8 kinazalisha tani milioni 10 za korosho. Kiwanda kile baada ya trial runs kilipotestiwa kikafungwa, hakikufunguliwa tena mpaka leo. Vingine tukaviuza. Leo viwanda vyote vile, kwanza tuliviuza kwa bei ya kutupa. Kuna kiwanda kimoja kule Mtama Lindi, kama kuna watu wa Lindi hapa. Tulikiuza kwa milioni 30. Tumekijenga kwa dola milioni 8. Tukakiuza kwa shilingi milioni 30. Lakini mpaka leo hakizalishi. Kimegeuzwa kwa godown ya kutunza korosho. Pale Mtwara mjini kuna kiwanda kinaitwa Likombe. Kile kiwanda kilikuwa divided into two. Kuna godown na kiwanda. Ile eneo la kiwanda tukamuuzia mtu mmoja kwa shilingi milioni 100. Na akazilipa. Kile kiwanda, ile eneo lingine la godown tukaliuza kwa shilingi milioni 70. Na akazilipa. Huyu ambaye tumemuuzia kiwanda amegeuza kwa godown, anapata milioni 480 kila mwaka kwa kutunza korosho. Sababu anatoza shilingi 21 kwa kila kilo ya korosho. Anatunza tani 20,000 kwa mwaka. Kwa anapata milioni 410 kwa mwaka. Hazalishi korosho. Ukiingia mle ndani kiwandani ni magunia ya korosho yamo juu ya mashine. Huyu tulimuuzia godown tupu. Ameligeuza vile godown kwa kiwanda. Na ni majirani. Ukienda unaona mtu anaenda Mtwara, kama kuna mtu wa Mtwara hapa, aende Likombe bali. Ataona. Kiwanda tumekiuza kimekuwa godown, godown tuliliuza yule mtu ambaye alinunua godown akageuza kwa kiwanda. Sasa haya ni mazingira ambayo tunasema sisi hatuwezi kufanya. Hatuwezi. Hatuwezi kuuza na kutapanya mali za nchi namna ambavyo Chama cha Mapinduzi wamefanya. Hatuwezi. And that is a fundamental difference. Kwamba sisi tutaangalia kwanza maslahi ya nchi yako, one. National interest test. Uamuzi huu tunaochukua maslahi ya nchi yako. CCM wanaangalia huku Marekani mnaosoma magazeti huku mnasikia wagombea urais na kadhalika wanazungumzia nguvu ya malobbyist katika maamuzi mbalimbali. Ni the same kule nyumbani. The same. Kuna kipindi bunge linapitisha sheria kwa sababu mtu fulani ameitaka hiyo sheria. Kwa hiyo tumekuna maeneo ambayo tumechukua maamuzi kwa sababu kuna makundi fulani fulani interest groups zinataka. Sasa ni maeneo kama hayo ambayo sisi hatuwezi kufanya kama ambavyo Chama cha Mapinduzi wanafanya. Kuna maeneo, kuna policy differences nyingi sana kati ya CCM na Chadema, kati ya Chadema na CUF. Policy differences kubwa. Lakini kwa sababu kwetu nyumbani mjadala zaidi sio ideological difference ya kila chama. Mjadala kwetu ni mwananchi anapataje mkate, anapataje ugali mezani. Kwa hiyo huoni mjadala ambayo mnayo nyinyi huku kule kwetu, hamwezi kuiona. Kwa sababu at the end of the day ukienda kwenye kijiji ambacho hakina barabara, hautaenda kujadiliana nao pale kusema kwamba tutajenga barabara kwa hela za umma au kwa hela za binafsi. Sababu ndo the major difference kati ya conservatives na labors au na all social democratic party, kwamba ni role ya state au role ya private sector. Kwetu sisi bado zile vitu basic kabisa havijapatikana. Bado ni kama mtu ambaye anagombea ubunge Ilala pale Central Business District, wale watu wanaokaa pale haendi kuzungumzia tena maji, lakini Msigwa kuna kata zake kule hazijawahi kuona maji toka uhuru wa nchi yetu. Kwa ataenda kuzungumzia maji, ataenda kuzungumzia state ku provide maji, hataenda kule kuanza kuambia luxuries za private sector na kadhalika. Kwa hiyo tuna hizo differences ambazo ni vigumu sana kuimport chochote ambacho huku kuna kwa practice au kuna kuchukua practice kuna western world kuweza kukipeleka nyumbani. Lakini kuna major difference. CCM pamoja na kwamba umesema kwamba tuzungumzie ufisadi, lakini huwezi sasa hivi kutofautisha ufisadi na Chama cha Mapinduzi. Haiwezekani. Hata ufanye nini? Kwa hiyo we'll continue to talk. Na ndio maana we say, lakini tuna provide alternative. Sisi tuna provide alternative. Kila mwaka tunatoa alternative budget. Mawaziri wetu vivuli wanazungumza pale bungeni na kutoa alternative approach kwa matatizo mbalimbali ya nchi yetu. Lakini tunajai naamini huko mbele tunakokwenda tutaweza kuwa na major differences. Swala la baraza la mitihani tumelipokea. Tutalifanyia kazi. Hatuwezi kujibu hapa. Hamna mtu mkurugenzi nani katibu wa baraza la mitihani hapa. Lakini naamini kabisa kwamba ni swala ambalo ni concern ya msingi na tutaichukua. Na naomba swala hili Nasari ali note. Sababu ni jambo ambalo tutaenda kulizungumza. Nimeliona pia kwenye mitandao ya kijamii watu wakilalamikia. Kwa nilikuwa naomba sasa mchungaji Msigwa, swala la flora, la je tukiweza kuchaguliwa tutarejesha rasilimali. Maanake wewe waziri wa maliasili kivuli wewe. Na baadaye Nasari tutazungumzia swala la Rehema wa Boston kuhusiana na elimu. Karibu Msigwa. Asante sana dada Flora kwa swali lako zuri. Lakini nitaka kama nilivyokuwa nimesimama kuzungumza hapa, mfumo tulionao, mifumo mingi huo wa elimu pamoja na wa kiutawala ni ile ambayo tulirithi kutoka kwa wakoloni. Ukiangalia kwa mfano tuna wakuu wa wilaya, wakuu wa mikoa ambao sasa hivi wakuu wa wilaya hawa ni makada wa Chama cha Mapinduzi. Hawana kazi nyingine yoyote. Wakuu wa mikoa wanafanya kazi ya Chama cha Mapinduzi. Na wakuu wa wilaya. Sasa ukija hata kwenye mfumo, dadangu umeuliza lile swali, ukimwangalia kwa mfano waziri, Chadema tunasema sisi tukichukua nchi tunataka tubadilishe mfumo wa kiutawala. Kwa mfano mimi juzi kwenye wizara yangu pamoja na Mheshimiwa Zito na Mnyika, ni wizara ambazo mawaziri wamewajibika. Kwa kuwa tulikuwa tukipambana kolikoli, tunatumia lugha yetu kwa kolikoli nao. Mimi waziri Maige kuna mambo mengi tulikuwa naye tulibanana Mkuhulo naye na Zito na Mnyika naye na mawaziri wengine. Kuna mambo mengi ambayo yalikuwa yanafanyika, lakini tulikuwa tunakwenda jino kwa jino tunakabana. Lakini ninachotaka kukisema ni mfumo mbovu. Hata kwa mfano leo mimi tungechukua inchi nikapewa ile wizara ya maliasili, mazingira na ardhi, bado nitapata changamoto kubwa sana, kwa sababu mfumo tulionao ni mbovu. Unamchukulia kwa mfano huyu waziri wa maliasili, yeye kwa mfano hata bajeti ya kusafiri kwenda kutembea anamsubiri katibu mkuu, hana uwezo wa kuidhinisha ile bajeti. Lakini inafika mahali anawajibika kwa sababu ya kisiasa. Na uangalie kwa mfano wizara ile, wafanyakazi wote katika wizara ya maliasili, tunazungumzia Selous, Serengeti, wako TANAPA, Ngorongoro na watu kadha wakadha, wote wako chini ya katibu mkuu. Waziri yeye ana faili tu la katibu mkuu. Mafaili yote na ajira zingine zote zile ziko chini ya katibu mkuu. Kwa hiyo unakuta huyu waziri hana hata uwezo wa sana sana anaweza kumsimamisha mtu akatoa wale, lakini hawako chini yake. Sasa sisi tutafanyaje? Cha kwanza tumesema tutabadilisha mfumo wa utawala. Na ndio maana tumezungumza sehemu nyingine hata swala ya sera ya majimbo ambayo haieleweki, kwa sababu mambo mengine yako katika context ya eneo husika. Ukichukulia kwa mfano kilimo, unapozungumza kilimo cha Kigoma hakifanani na kilimo cha Mtwara. Lakini mnakuwa na waziri huyu moja ambaye anaangalia kilimo chote ambacho hajui mazingira ya Kigoma yakoje, Bukoba yakoje, Mtwara yakoje. Kwa hiyo hata katika masuala ya maliasili, hizi maliasili zinatofautiana mahali na mahali. Cha kwanza ni kubadilisha mfumo. Lakini kujibu kwa haraka haraka, changamoto tulizonazo kwa sasa ambazo tumejitahidi ni pamoja na kuishauri serikali, kuikosoa na kuisimamia. Lakini sisi kama chama tukichukua madaraka, tunataka tu overhaul mfumo mzima ambao kiuhalisia kiutekelezaji ni mgumu sana. Haiwezekani kusimamia ule rasilimali kwa mfumo tulionao. Kwa mfano mapato yanayopatikana kutokana na wizara hii, ukiangalia kiasi kikubwa, kiasi cha pesa kinachorudi kwa mfano kulinda tembo, kulinda wale wanyama, ni kidogo sana. Nilikuwa nazungumza siku moja na waziri mwenyewe Maige, anasema walikuwa wanagombana sana na Mkulo. Yeye anasema lete pesa tu, lakini hela inayorudi kwenda ku maintain, kulinda wale wanyama, kutunza yale mazingira ni kidogo sana. Unapozungumzia maliasili, kuna maeneo mengi sana ambayo nikitaka kufafanua hapa ni sehemu kubwa sana. Kuna mambo ya wanyama pori, idara ya wanyama pori, utaenda kwenye misitu, utaenda kwenye nyuki, utaenda maeneo mbalimbali. Lakini hela inayorudi kutunza hii wizara ambayo 17% inaliingizia taifa mapato ya taifa, inarudi ni kidogo sana. Kwa hiyo sisi kama serikali tukichukua nchi, tutahakisha tunafumua, tunaunda serikali ambayo utekelezaji wake unakuwa mrahisi. Kwa kifupi ningeweza kujibu kwa namna hii. Nasari na yuko kifupi. Asante, nende haraka haraka tu. Rehema, nikushukuru umetoka Boston kuja hapa. Swali lako unaulizia kuhusu ushirikishwaji wa jamii kwenye uendeshaji wa swala zima la elimu, na kama sijakumiskoti umeongelea swala la transparency kwenye mapato na matumizi kwenye shule zetu. Na labda niwaambie tu kwamba ushirikishwaji upo. Lakini ushirikishwaji ambao upo Tanzania kwenye sekta ya elimu ni kwenye sehemu moja tu. Ushirikishwaji upo kwenye kuchangia peke yake. Na ushirikishwaji huu uko hivi kwamba shule inajengwa, shule inaendelezwa, mtoto anarudishwa nyumbani, anaambiwa achangie fedha ya jengo. Ama unakuta kituko kimoja ambacho nimekiona, kwa mfano kwamba unajikuta una watoto wawili wanasoma kwenye shule moja, mmoja akamaliza darasa la 7 au kidato cha 4 na mwenzake akachaguliwa kuingia kwenye hiyo shule. Yule anamaliza mwezi wa 10, mwezi wa kwanza mwingine anaenda, unaambiwa aende na dawati. Alafu unajiuliza yule aliyomaliza dawati lake aliondoka nalo mgongoni au aliacha shuleni? Inakuwa vipi unaambiwa aende na dawati jingine? Uone wizi. Huo ndio ushirikishwaji uliopo Tanzania. Hakuna aina nyingine. Lakini niwaambie tu ukweli, kwa mfano kwenye study iliyofanywa na taasisi ya Haki Elimu, ambayo sisi kazi zake zinazofanyika kama Chadema tunaziunga mkono kwa 100%, na hata ukisikiliza hotuba au budget mbadala za wizara ya elimu uwaga zinakwenda sambamba sana na mawazo ya haki elimu. Kwamba mwaka jana peke yake serikali ilipaswa kutenga dola 10 kwa kila mtoto. Na hizi dola 10 ndio zilipaswa kununua stationaries kwa maana ya chaki na vitu vingine vya kutumika darasani, lakini uboreshaji wa majengo na vitu vingine. Lakini study iliyofanywa na haki elimu badala ya kupelekwa dola 10 kwa kila mtoto imekwenda shilingi 600 peke yake ya Kitanzania. Sasa sijui ni asilimia ngapi kwa wale wana mahesabu hapa. Lakini sasa tofauti yetu na CCM ni ipi hapo? Kwamba juzi mmesoma kwenye mitandao ya kijamii. Sikilizeni vizuri kwa sababu imetokea juzi baada ya mimi kuwa mbunge. Kwenye jimbo langu la Arumeru Mashariki, kwenye kata ya Usariva ambayo ndio makao makuu ya jimbo langu. Kwamba mwenyekiti wa Chadema, mwenyekiti wa Chadema wa ile kata, mwenyekiti wa Chadema sio wa serikali, amekuwa ni mfuatiliaji mzuri sana wa matumizi, mapato na matumizi ya fedha kwenye kitongoji, sio kijiji, kitongoji. Sijui tunaelewana eh? Kijiji ni kikubwa, kitongoji ni kidogo. Kufuatilia matumizi ya fedha kwenye kitongoji peke yake, yani kwa maana ya miradi ya barabara ambayo sio za lami ni changarawe, maana matumizi ya kwenye shule za msingi sio sekondari, akawa mfuatiliaji mzuri na akawa anawajibisha na anawafungua macho wananchi, mwenyekiti wa Chadema. Ikafanyika move moja ambayo juzi wengine tulikasirika sana mpaka tukatoa kauli kali mlisikia. Kwamba kwa sababu ya ufuatiliaji huo akaviziwa usiku, akachinjwa, akakatwa na panga kuanzia nyuma kuja mbele, likabaki koromeo, akafariki papo hapo. Na hiyo move baadaye tumekuja kushtukia, na leo tunapozungumza baada ya mimi kutoa kauli kali wapo ndani leo hii magereza na kesi inaendelea, kesi ya mauaji wenye viti wawili wa vitongoji kupitia Chama cha Mapinduzi. Sasa kama kufuatilia fedha kwenye kitongoji peke yake mnaweza mkaona inapelekea mauaji ya mtu, ndio sababu mimi nikasema I probably considered myself a dead person 3 years ago kwa sababu ninafuatilia mpaka mawaziri na wengine wanajiuzuru. Sasa kama mwenyekiti wa kitongoji ndio anauawa, sijui sisi na kila sisi tutafanya nini ambao tunafanya serikali inawajibika na pengine wanakosa ubunge, wanakosa waziri, na pengine 2015 tunakwenda kuwanyang'anya nchi kabisa. Sasa hii ndio tofauti ya CCM na Chadema, kwamba tunafuatilia mpaka kule chini, kwamba ni shilingi ngapi imekuja kwenye shule, ni shilingi ngapi imetumika na imetumika vipi, na wananchi wote wajue. Kwa hiyo transparency ambayo tunaitaka sisi sio hiyo tu kwenye kwenye bunge na kwenye mpaka chini kwenye vitongoji. Kwa hiyo mnaweza mkaona. Kwa hiyo mfahamu tu kwamba ni watu tu. Kwa kweli tunafuatilia, very unfortunate na tuna dola kwa sababu Tanzania hajatupa dola bado. Lakini mnaweza mkaona kwamba dola 10 imeshuka mpaka kwenda shilingi 600 ya Tanzania. Yaani haijafika, nafikiri ni 5, haijafika hata 5%. Hata 5 ya percent ile ambayo inataka kwenda. Kwa hiyo ni mnaweza mkaona. Na kwenye elimu yetu sasa hivi kuna wakati tunajikuta tunaogombanisha mwalimu na wanafunzi, kwa sababu yupo kwenye darasa ambalo halina mlango wala dirisha, alafu anamfundisha wanafunzi wa darasa la kwanza kwamba sema this is the window wakati there's no window, or this is the door wakati shule haina door, au unamwambia this is the desk wakati mtoto amekalia tofali. Na ni miongoni mwa vitu ambavyo Chadema kwa tumekuwa tukivipinga kupindukia. Kwa hiyo nafikiri mnaweza mkaona, na bado tunaendelea na hii kitu, na tumekuwa tukitoa alternatives kwamba akosoi tu tukaishia hapo. Chadema tuna suggest alternatives. Kwa wale ambao mlisikiliza hotuba ya Zito mwaka jana kama waziri kivuli wa fedha, alitoa alternatives. Na kwa bahati mbaya sana waziri aliyekuwa waziri wa fedha Mheshimiwa Mustafa Mkulu amepigwa chini juzi, ni miongoni mwa mawaziri ambao hawajawahi kufurahia wizara zao kwa sababu kila siku anapigwa maswali na Mheshimiwa Zito na hajawahi kuweza kujibu swali. Na kama mko mnaona vizuri, mimi sikuwa bungeni, lakini alikuwa kila Zito akisema kiuza swali wizara ya fedha, niangalieni vizuri hapa. Mustafa Mkulu anafanya hivi. Anainama chini, anaingia chini ya meza ili amwachie naibu waziri ajibu kwa sababu hana majibu. Siku zote imekuwa hivyo. Anamwachia naibu waziri wake. Na ni wizara nyingi zimekuwa hivyo. Kwa kweli mnafikiri mmeona. Na Watanzania wengi wamefunguka macho na wanafuatilia siasa kwa sasa kwa sababu walikuwa wajui, na Chadema tunawafungua macho. Nakushukuru sana. Swala la transparency ambalo umeuliza na Nasari amelijibu, tutawapa mfano. Kwa huko kwa Nasari mwaka jana, kamati ya bunge ya LAC ilikwenda kutembelea halmashauri ya wilaya ya Arumeru. Sikumbuki kijiji na kata. Kuna shule ilikuwa inajengwa pale. Mwenyekiti wa kijiji anaiambia kamati ya LAC kwamba shule ile imejengwa kwa michango ya wananchi mwanzo mpaka mwisho. Mkurugenzi wa almashauri alikuwa tayari ameshaiambia LAC kwamba shule ile imejengwa kwa bajeti ya halmashauri. Na kichekesho, siku hiyo wakati kamati ya Mrema hiyo ya LAC imekwenda pale, watu wa TANAPA walikuwa wanafanya zoezi la kukagua miradi ambayo wameifadhili. Kwa walipofika pale wakasema shule hii tumeijenga kwa fedha za TANAPA. Kwa shule moja makundi matatu tofauti yanasema yamejenga. Kwa hiyo kilichofanyika ni kwamba yule mkurugenzi wa halmashauri, fedha ambazo zilitengwa kwa ajili ya shule walitia ndani. Fedha ambazo TANAPA walizitoa kwa ajili ya ujenzi wa ile shule walizitia ndani. Wananchi walika end up kujenga shule kwa nguvu zao wenyewe, na watu wakawa wamekula shule mbili. Sasa hiyo ndio impact ya kutokuwa na uwazi katika maeneo ya local government authority, ambapo sisi tunataka kusimamia kuhakikisha ya kwamba tunaimarisha huo uwazi na uwajibikaji ili kuweza kuhakikisha kwamba nchi inakwenda mbele. Asante sana. Asante sana waheshimiwa, asante sana waheshimiwa. Tunaendelea tena. Tatu. Ngoja nianze na meza hii hapa. Ipigie ni kula wenyewe. Niende kwa nani? Kwa jina naitwa Kiboko. Nakaa huko Virginia. Nina maswali matatu actually ambayo nataka Chandema utuambie kidogo katika msimamo wenu. Una msimamo gani? Swali la kwanza, nataka kujua msimamo wenu kuhusu muungano. Una uongeleaje? Swali la pili, nataka kuelewa kuhusu hii. Kuna kama ninavyosikia kuna debate inatokea ya sheria law. Nyie mna msimamo gani? Sharia. Alafu lingine ni la tatu ni kuhusu Tanzania kujiunga na nchi za Kiarabu ili tuweze kupata benefit kutoka kule. Nyie mna msimamo gani? Asante ndugu yangu Kiboko. Nataka nione kama kuna mikono ya kina mama, lakini hakuna. Kuna mama hapa. Asante, nashukuru. Mimi naitwa dada Mariam, Mama Hilali, Mama Mariam, bibi. Niko hapa kwa miaka 13 sasa hivi. Nataka kuuliza, siko CCM wala siko Chadema. Ila kuanzia leo nimeamua nitakuwa Chadema. Kwa sababu nataka mabadiliko. Sio kwangu mimi. Mimi niko hapa na mwaka wa 13. Kule nyumbani wanasema inategemea umetoka wapi, na asili yako na background yako, na kusema wazungu. Lakini anyway, hayo tusiyazungumze. Ninachozungumza, mimi niko hapa kwa miaka 13. Kazi yangu ni kushughulikia wagonjwa. Sikusoma mpaka madarasa yakaniangukia, lakini nina kipaji cha kuzaliwa. Ni CNA. Nauliza swali, nitapoamua mimi kuwa mwanachama wa Chadema. Ili swala la upande wa afya ndilo linalonikera zaidi. Kwa sababu naamini ya kwamba kila mtu ana haki, mzee, mtoto, mgonjwa aina yoyote ana haki sawa na mtu yoyote. Sasa nauliza swali, nitapoamua kuwa mwanachama wa Chadema, ili swala mtarekebisha vipi kwa masuala ya kiafya, hasa hospitali zetu Tanzania? Mimi niko hapa, mimi na insurance, na full insurance. Lakini nauliza hivi, hapa mimi sio kwetu. Kwetu ni Tanzania. Tanzania! Kwetu ni Tanzania. Sawa. Je, nitapoamua kusema kwamba leo narudi nyumbani na wale ambao wako kule ambao wanahitaji msaada zaidi upande wa afya, ni kitu cha ajabu sana na ni kitu cha kusikitisha. Makao makuu Dodoma, Dodoma hospitali, unaweza ukaamini ya kwamba mtu anaumwa anaweza kuwa anahitaji apate oxygen, wanasema hakuna oxygen. Mtu anaumwa yuko katika hali mbaya, anahitaji apate kuna kitu kinaitwa life support. Hakuna life support. Sasa nauliza huyu bwana Mponda, Hoja Mponda, si ndio waziri wa afya? Tena aondoke. Aondoke. Hatumtaki. Hatumtaki kabisa. Mimi nilishachukua na namba yake ya simu, nilikuwa nataka nimpigie niongee naye mdomo kwa mdomo. Hatumtaki. Sasa nauliza hivi, katika maongezi yote tuliongea hapa yanaongea kwamba Tanzania tuna almasi, tuna okay, tuna almasi, tuna dhahabu, tuna vitu vyote. Je, hizi pesa zote zinazopatikana inakuwaje, kwa nini haziwezi kuweza kusaidia hasa upande wa afya? Je, nikiwachagua na nikiamua kuwa mwanachama wa Chadema, je mtaliwakilisha hili swala? Ndio swali langu. Asante. Asante. Asante sana. Asante. Kwa hiyo ni kwamba kuna watu ambao kuna watu ambao hawana pesa na hawana pesa, lakini wote wanatakiwa wapate haki sawa hospitali. Nicho tu, asante. Haya, asante sana Mama Ilari. Naomba ndugu zangu mnielewe kitu kimoja. Tuko na muda wa kutosha sana. Don't get mad at me kabla sijafika kwako sasa hivi. Nitafika kwako tu. Yani huna hata haja ya kuniita jina langu, nitafika kwako. Bwana Saria. Nashukuru. Mimi naitwa Saria. Nashukuru kutoa contribution yangu kwa chama cha Chadema. I believe mmekubali kwamba